Middernacht, het begin van dinsdag 26 september. Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt het beschamend dat de wedstrijd Ajax-Feyenoord zondag moest worden stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld was gegooid en hooligans daarna het stadion bestormden. Ze zei vanavond in Nieuwsuur verbaasd te zijn dat het bezoekers nog steeds lukt vuurwerk naar binnen te smokkelen. De afspraak is dat er geen vuurwerk in het stadion mag zijn, zei ze. De burgemeester stelt dat er onvoldoende gefouilleerd wordt. Halsema vindt dat er netten opgehangen moeten worden en dat er stadionverboden moeten worden opgelegd, desnoods levenslang. Bij een explosie bij een tankstation in de Armeense enclave Nagorno-Karabach zijn zeker 200 mensen gewond geraakt, melden lokale media. De gewonden moeten naar een ziekenhuis buiten de enclave vervoerd worden, omdat ze in Nagorno-Karabach niet allemaal de juiste zorg kunnen krijgen. Intussen zijn duizenden inwoners van de enclave het gebied ontvlucht. Azerbeidzjan viel Nagorno-Karabach vorige week aan. Het gebied hoort officieel bij Azerbeidzjan, maar wordt vooral bewoond door Armeniërs. Die vluchten nu uit angst voor etnische zuiveringen. Iedereen met een verhoogd risico op AIDS kan vanaf volgend jaar PrEP-pillen krijgen. Dat schrijft demissionair minister Kuipers aan de Tweede Kamer. Nu loopt er alleen een proef waarin de preventiepil beschikbaar is voor mannen die seks hebben met mannen en transgender personen met een groter risico op HIV. De Britse politie gaat onderzoek doen naar acteur en komiek Russell Brand. Twee weken geleden beschuldigden verschillende vrouwen hem in de Britse media van verkrachting, aanranding en emotionele mishandeling. Volgens de politie waren die meldingen aanleiding voor het onderzoek. Dat onderzoek gaat over niet recente misdrijven, zegt de politie. Het weer, vannacht wat opklaringen. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. In de ochtend vooral in het oosten zon. De temperatuur loopt op naar 19 graden op de Wadden tot maximaal 24 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik kwam in alle volksbuurten, heb op alle leren bankstellen in Nederland gezeten, heb alle bouffiers tussen mijn benen gehad. Dit zijn de woorden van mijn gast van vannacht als ze vertelt hoe ze haar vak heeft geleerd en hoe ze tegelijkertijd de gewone Nederlander heeft leren kennen en waarderen. Marieke de Vries zit naast me. Journalist is ze. Pardon. Op dit moment werkt ze als Amerika-correspondent voor de NOS, maar haar journalistieke carrière begon ooit bij Stadstv Rotterdam. Ook heeft ze gewerkt bij SBS als verslaggever voor Hart van Nederland. Tot ze in 2004 overstapte naar de NOS, waar ze onder andere de verslaggeving van het Koninklijk Huis op zich nam. Daarna lonkte het correspondentschap. Eerst in China en nu, sinds 2019, in de Verenigde Staten. Ze stond vooraan bij gebeurtenissen die we ons nog allemaal herinneren. De vuurwerkramp, de aanslag in Apeldoorn, de schreeuw op de Dam, de Capitoolbestorming. Gebeurtenissen die ze telkens weer op volstrekt heldere manier de huiskamer inbrengt. En wat mijn gast van vannacht ook verslaat, van waar ook ter wereld, de gewone mensen verliezen niet uit het oog. Marieke de Vries is geboren in 1972. Welkom. Fijn dat je bent. Je bent hier voor de correspondentendagen. Ja. Kijk je daar naar uit? Ja, enorm. Ja, dat zijn bijzondere weken. Als we alle correspondenten vanuit de hele wereld terugkomen naar Nederland. Met al onze verhalen, alles wat we hebben meegemaakt. En dat allemaal met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren natuurlijk. Want het is één lange, hoe doe jij dat? Ik doe het zo. Ja, ja. Ja, en ook weet je, zeker met de snelheid waar het nu mee gaat qua technieken, montageprogramma's. Ook de snelheid waarmee het gaat op dit moment natuurlijk met kunstmatige intelligentie. Hoe gaan we daar weer mee om? Social media platforms. Dus het gaat hard en dus is het heel belangrijk om met elkaar daarover te blijven praten en te leren. Dus het is gewoon een soort kennis denken. Ook. Ja, ook. En verder ook heus wel aan de bar hangen. En goed zo. Ook heel erg een gezellige tijd met elkaar hebben. Wat mis jij van Nederland als je daar bent? Natuurlijk familie, vrienden enzovoort. Ja. Maar wat is nou Nederlands wat je mist? Ik denk de Nederlandse no-nonsense mentaliteit. Humor is heel erg cultuurgebonden natuurlijk. De Nederlandse humor met als een hoekigheid en een botheid en sarcasme. En maar ook heel veel zelfspot. Wat ik enorm kan waarderen aan de Nederlanders. Jezelf niet al te serieus nemen. Dat is toch in landen, vooral als Amerika, daar begrijpen ze helemaal niets van als je jezelf naar beneden haalt. Ja, als je jezelf een beetje wegschoffelt. Want daar is het juist zaak jezelf zo goed mogelijk te presenteren en te bluffen over jezelf en wat je allemaal kan. Dus het, ja, vooral humor is natuurlijk heel erg cultuurgebonden. Was ook toen ik in China was. Chinezen hebben ook een heel ander gevoel voor humor. Gaat weer veel meer naar het pies en poep niveau. Daar heel hard om lachen. Vallen. Als mensen vallen, weet je wel, een beetje dat. Kinderlijk klinkt het een beetje. Bijna kinderlijk. Maar ik moest er ook uiteindelijk wel weer heel erg om lachen. Maar dat is denk ik wat je... nu heb ik het ook weer... Gisteren liep ik even door Amsterdam. Oudheid. Oude stenen. Oude gebouwen. Die heb je natuurlijk ook eigenlijk niet in Amerika. Nee, dat is nieuwer. Veel nieuwer, ja. Ja, ja, en vooral de hoge wolkenkrabbers en noem maar op. Het is allemaal... Ja, van twee eeuwen wat er staat. Wat ouder is zijn houten huisjes. Maar als je hier weer door de grachten loopt, over de grachten loopt... dan is het toch wel echt een mooi openluchtmuseum. Gewoon de geschiedenis voelen. Ja, de geschiedenis voelen. We gaan even naar Amerika, want je zei ja, ze bluffen. Nou, we hebben natuurlijk een hele grote bluffer... en daar is nu een mugshot van gemaakt. Ah, een die bluffer. Ja. Ja, de allergrootste bluffer. Ja. Ik las dat hij ook de eerste president is, of oud-president... Die bij de politie op de foto moest. Ja, die dus zich mocht melden bij een gevangenis... om daar inderdaad de politiefoto te laten afnemen. Het is ook de eerste keer van alle aanklachten die nu tegen hem lopen. Hè. Dit was de vierde. Er zijn inmiddels nu 91 aanklachten tegen hem geformuleerd. En dit is de vierde onderzoek wat tegen hem gestart wordt. Rechtszaak die tegen hem gestart wordt. Dus ja... Het mugshot. Is in twee zinnen uit te leggen waarvoor dit onderzoek nu is? Waarvoor die wordt aangeklaagd? Dit onderzoek waar het mugshot voor was? Ja, het speelt zich af in de staat Georgia. Daar heeft hij veel druk uitgeoefend na de verkiezingsuitslag van november 2020. Hij geloofde niet dat hij verloren had in Georgia. Heeft hij enorm druk uitgeoefend op lokale ambtenaren... die verantwoordelijk waren voor het tellen van de stemmen... en het ratificeren van die uitslag... Hij heeft mensen bedreigd. Er is het beroemde telefoontje uitgekomen... dat hij de Secretary of State, Brad Raffensperger... daar sommeert hem nog zoveel stemmen te vinden. Nog wat. Ja. Hij wist het op de 180 ja, te vinden. Ja, ik moet wel, ja. Dus daar wordt nu onderzoek naar gedaan... in hoeverre hij daarmee inderdaad ook de wet heeft overtreden. En die kapitaalbestorming? Ja. Gaat hij daarvoor vervolgd worden? Nou, kijk, er is ook natuurlijk een onderzoek wat daarna loopt federaal... Hè, door de speciaal aanklager Jack Smith. En die heeft nou niet bepaald in zijn aanklacht geformuleerd... dat Trump specifiek verantwoordelijk gehouden kan worden voor die bestorming. Dus er staat niet in de aanklacht het aanzetten tot het bestormen van... of het aanzetten tot een volksrevolutie. Hij heeft het veel meer gegooid op... hij heeft geprobeerd het stemrecht van mensen ongedaan te maken. Wat in de grondwet staat, namelijk het recht om je stem uit te brengen. Dat heeft iedere Amerikaan. Dus hij is veel meer gaan kijken in hoeverre heeft Trump nou met het opjutten van een menigte... ervoor gezorgd dat er grondrechten geschonden zijn. Dus er staat niet speciaal in, hij heeft ervoor gezorgd dat het kapitool is bestormd... omdat je dan natuurlijk ook in een discussie terechtkomt. Ik denk dat Smith dat best goed heeft ingeschat. Je komt dan in een discussie terecht van waar stopt politieke retoriek... Ja, van Trump die dag, van we laten ons niet kisten... en we gaan naar het kapitool en we gaan ons gelijk halen... Ja, heeft hij daarmee gezegd, bestorm het kapitool? Nee, niet letterlijk. Is dat wat die mensen die daar op dat moment waren, voelden? Dat wel. Zeker wel. Maar hoe kan je dat bewijzen? Dat blijft natuurlijk heel moeilijk te bewijzen in een rechtszaal. Dus vandaar dat hij daar niet specifiek voor is aangeklaagd. Want het blijft moeilijk te bewijzen, omdat als ik tegen jou zeg... spring in de sloot en jij springt daadwerkelijk in de sloot... ja, dan, dat Ja, dat had ik ook niet hoeven doen. Hè? Dat is ook vrije wil. Dan heb ik ook nog zoiets als de free will. Maar ik moet zeggen, die dag was ik er natuurlijk bij. Jij stond daar. Mall. Ja, tussen al die mensen. Maar niet voor de kapitaalbestorming. En ik stond er voor de speech van Trump. Maar we voelden wel aan dat er van alles broeide, hoor, die dag. We hadden ons al dubbel dik warm aangekleed. Het was ijskoud die dag. Het was -10. En we hadden al extra aggregaten meegenomen om ervoor te zorgen dat onze telefoons opgeladen zouden blijven, dat onze camera zou blijven werken, extra batterijen. Maar normaal ga je niet zo zwaar beladen. Nee, absoluut niet. Nee. Dus er was absoluut ook bij ons wel het besef, dit kan wel eens uit de hand gaan lopen. En het komt omdat de dag ervoor waren wij teruggekomen uit diezelfde staat Georgia, waar senaatsverkiezingen waren gehouden voor 2 senatoren. En ik was 's nachts nog live gegaan bij het Witte Huis. Dus het was pikkendonker. En daar verzamelden toen al de Proud Boys zich. Dus daar was al een sfeertje. Wie zijn de Proud Boys? Ja, een hele goede vraag. Had ik natuurlijk moeten zeggen. Dat is een extreemrechtse militiagroep die eigenlijk zich vanaf het begin geschaard heeft achter Donald Trump. Het is ook de groep, ik weet niet of je dat kan herinneren, die tijdens Trumps presidentschap door de straten van Charlottesville met fakkels liepen, omdat ze het er niet mee eens waren dat een standbeeld van General Lee daar naar beneden gehaald zou worden. Dat is een vroege zuidelijke generaal uit de burgeroorlog. Dus dat zijn die jongens die extreemrechtse ideeën erop nahouden, racistisch, white nationalist. En die sinds die fakkeltocht en toen Trump het voor hen opnam en hen ook niet afviel tijdens een debat met Biden, hebben ze zich heel erg achter hem geschaard en ook echt naar hem geluisterd. En marching orders, als het ware. Van hij was de leider. Hij is hun leider, nog steeds, ja. Maar wat je die dacht, dus die waren er die nacht al. En de dag daarna ook, hè, voordat Trump ging speechen, was er ook, er waren allerlei mensen. Uit het hele land waren ze gekomen naar Washington. Want hij had ze ook opgeroepen. Kom, want we gaan onze recht verdedigen. En ik heb jullie allemaal nodig. En daar liepen ook gewoon gezinnen rond. Vaders, moeders met kinderen. Die een dagje uit waren en lollies bij zich hadden. En noem maar op. Maar een van die moeders, die vroeg ik ook vooraf van, wat komt u nou eigenlijk doen? Want die speech had u ook op televisie kunnen kijken. En het is hartstikke koud. En iedereen, zowel moeders als jongens van de Proud Boys, als gewoon belangstellende Trumpers met de grote vlaggen, zei, we komen hier om te wachten wat hij zegt, wat hij van ons verwacht. En wat hij zo meteen gaat zeggen, dat gaan wij doen. En wat denk je als je dat hoort? Nou, toen hebben we serieus ook elkaar aangekeken. Hè, met mijn producer Ryan Hermelijn en de cameraman. Horen we dit nou goed? Wat gaat er nu gebeuren? En ik had wel contact, append, met jongens uit de achterban van Trump, die ik eerder was tegengekomen op rallies, Trump rallies, toen hij al aan het ageren was. Hè, dat hij niet verloren had en we gaan ons recht terug eisen. Dus ik had contact ook steeds met ze. En zij hadden het erover dat ze het Capitool zouden gaan omcirkelen, omringen. En als het ware op die manier de mensen die binnen waren, hè, want het totale congres was bij elkaar, zowel het huis als de senaat, om de verkiezingsuitslag vast te leggen. Ja, een klapper op te geven. Een klapper op te geven. Het zou zo simpel moeten zijn. En hun plan was, toen nog, zeiden ze, het te omcirkelen en ze als het ware te gijzelen. En ze vast te houden, dat ze er niet meer uit konden. Ook al niet een fijn plan. Nou, ja, dat was dan echt mislukt. Want er zijn allemaal tunnels onder het Capitool waardoor ze eruit hadden gekund dan. Dus dat was gewoon sowieso gedoemd te mislukken. Maar ondertussen was er dus een heel ander plan dat beraamd was. En dan wordt het 8:00 hier in Nederland? Ja. En dan heb jij je item klaar? Dat was bij ons dus om 2:00 middags. Hè? Ja, dus 8:00 journaal is om 2:00 middags. Trump zou zijn speech beginnen om 12:00 middags. Dat werd later. Dus ik denk dat hij om half, want toen, dat was een 6:00 journaal. Toen was hij net begonnen. En daar heb ik toen nog even verslag van gedaan. En dus tussen het 6:00 journaal en het 8:00 journaal in, zag je, hij was klaar ook met die speech. En hij zei, we gaan nu allemaal, we gaan een march over Pennsylvania Avenue en get our right on Capitol Hill. En toen zag je ook iedereen echt in een soort slow motion een kwartslag zich draaien en gaan lopen naar het Capitool. Wij zijn met ze meegelopen dus. En toen was ik net op tijd, zeg maar, voor het 8 uur journaal. Bij het Capitool kwamen we aan. En tijdens het 8 uur journaal... Ik had al het praatje gedaan van wat er aan de hand was en dat iedereen naar het Capitool aan het lopen was. En toen waren we klaar met dat praatje. En toen kwam het nieuws binnen, ze zijn binnen. Ze hebben het bestormd, ze zijn door de hekken heen. En toen, en dat gebeurt bijna nooit, moest ik na het weer... Nou, als je na het weerbericht nog terugkomt in de uitzending, dan is er wat aan de hand. Dus na Gerrit Hiemstra ben ik toen teruggekomen in de uitzending om nog te vertellen wat er aan de hand was. En wat vertel je dan? Wat we wisten. Dat ze naar binnen waren, dat de hekken doorbroken waren, dat de politie het niet meer in de hand had. En dat ze waarschijnlijk verhaal gingen halen. Ja, meer wisten we op dat moment nog niet. Maar dat is precies letterlijk wat Trump ze had opgedragen. En ben je op dat zo'n moment dan bang? Nee, op zo'n moment gaat mijn hart sneller kloppen en gaat de adrenaline... Dan ben je gewoon aan het werk. Dan, dan ga je aan. Dan weet je wat er gaat gebeuren, dat er iets gaat gebeuren. En dan word je heel scherp. En alles wat je ziet ga je nog helderder opnemen. Tenminste, dat is wat bij mij gebeurt. Bij grote nieuwsgebeurtenissen. Dat er alle details meer in je op gaat nemen. Omdat je weet dat je er verslag van gaat doen. Dus je ogen en je registratievermogen in je hoofd gaat al opnemen. En het in je hoofd goed opslaan. En de juiste woorden voorzien te vinden. Omdat natuurlijk zo weinig bekend is, moet je voorzichtig zijn met wat je zegt. Het niet sensationaliseren. Het niet groter maken dan het is. Want het kon ook zo zijn dat er 10 mensen waren die er zo weer uitgeveegd hadden kunnen worden. Maar dan ben je zo met je hoofd bezig, dat is überhaupt voor geen enkele emotie plaats. Nee, emoties zijn op dat moment niet. Behalve natuurlijk een soort, ja, wat ieder mens dan heeft. Een soort opgewondenheid in de zin van, je staat aan. Je moet aan het werk, aan de slag. En dan is dat weerbericht voorbij en dan ben jij voorbij en dan wat? Ja, dan gaan we kijken wat er echt aan de hand is. Dus alle berichten volgen. Wij waren natuurlijk niet binnen, we hadden geen camera's binnen. Dus we zijn dat gaan volgen op onze telefoons. En toen was al heel snel kwam de beslissing dat we de zender over gingen nemen. Dus vanaf dat moment kon ik ook niet meer... En waar we ook moesten letten was dat wij gaan live altijd met een apparaat. Het heet een Live View. En daar zitten simkaarten in. Dus daar zitten, ik geloof, iets van 10 simkaarten in. Hou me te goed, ik weet het niet precies. Maar... En die moeten het wel doen. En op dat moment nam natuurlijk ook alle veiligheidsdiensten het over. En ook het netwerk over. Dus heel veel dingen gingen plat. Eerst denk ik dat het heel moeilijk werd om contact te hebben met Hilversum. Omdat iedereen ging bellen, omdat er iets groots aan de hand was. En daarna eerst overbelasting en daarna werd het plat gegooid door de veiligheidsdienst. Dus wij moesten ook afstand nemen van het Capitool. We konden er niet meer dicht op zijn. Anders hadden we niet live gekund. Dus we hebben wat afstand genomen. En toen zijn we de hele avond live op zender geweest. En gebeurde er natuurlijk heel veel om ons heen. Want terwijl de eerste mensen het Capitool bestormden... En dat waren ook die Proud Boys weer. En dan heb je nog een andere groepering, die heet de Oath Keepers. Zij houden zich aan de eed van de grondwet. Dus heel erg op de letter van wat zij vinden, wat de Founding Fathers bedacht hebben. Die hadden echt een plan. Die hadden een week daarvoor elkaar ontmoet. En hebben met stalen beuken. Die hadden ook wapens klaar liggen. In hotels rondom DC. Want je kan niet echt wapens DC meenemen zonder dat dat opvalt en je gepakt wordt. Maar die hadden in motels kamers gehuurd die bomvol stonden met wapens. Om als ze eenmaal grip zouden hebben gekregen op het congres, dan zou een tweede laag van hen, een tweede kring, de stad inkomen en ze van wapens voorzien. Het klinkt meteen als een burgeroorlog. Ja, hun idee was, want Trump heeft wel eens... Het idee geopperd dat hij, als het echt mis zou gaan, misschien een staat van, als hij echt geen gelijk zou krijgen, een staat van beleg zou kunnen afroepen. En als een president, dat staat ook wel weer in de geschiedenisboeken, als een president een staat van beleg afkondigt, dan kan hij, afgezien van het leger, naast het leger, kan hij private militia's de opdracht geven om te vechten voor het land en de constitutie en noem maar op. Trump wist dat hij het leger niet aan zijn zijde had. General Miller, die weigerde naar hem te luisteren. Die was daar duidelijk in. Die zei, wij dit niets, die hoeven ons niets te verwachten wat dat betreft. Maar die militia's hadden wel goed naar hem geluisterd. En die hadden de wapens verzameld, ja. Maar dat wist jij op dat moment natuurlijk allemaal niet? Niet, nee. Je weet eigenlijk heel weinig. Ik wist heel weinig. Ik had contact met die jongens natuurlijk, waar ik al contact mee had. Die mij vertelden waar ze waren op dat moment en wat ze aan het doen waren. We zagen nog steeds mensen om ons heen daar naartoe rennen. Want iedereen was ook nog aan het lopen. Het was allemaal nog gaande. Mensen waren eerst even een broodje ook nog gaan halen. En dachten, ik moet er even naartoe. Ja, het zijn ook allemaal weer dagjesmensen. Het waren ook dagjesmensen die gewoon een hotdog nodig hadden. En je zag ook wel mensen met vuurpijlen in hun rugzakken en met bobbels natuurlijk op hun riemen. Dus er waren wel degelijk bewapende mensen aanwezig. En die kwamen natuurlijk ook langs ons in onze camera. En wij zijn natuurlijk, de journalisten en media staan er natuurlijk in de ogen van Trumpers ook niet goed op. Dat zijn, het is een beetje hetzelfde als hier. The enemy of the people noemde hij ze natuurlijk, ja. Is het hetzelfde als hier? Nou, ik weet niet of het hetzelfde is, maar hier krijgt de media het ook wel te verduren. Ja. Ja, nou ja, daar was het natuurlijk echt. Hij was toen heel erg aan het opjutten qua enemy of the people. Hè? Van die zijn tegen ons. Dus ik kreeg heel veel mensen in mijn oor tetterend terwijl ik live ging met fake news en dat soort dingen. Maar goed, als je ze dan aan het woord bedankt. En thank you, sir. Thank you for your opinion. En gewoon aardig en beleefd en ze erkent. Dan druipen ze eigenlijk ook zo wel weer af. Want dan is er eigenlijk geen lol aan ook voor ze. En ze hoorden me Nederlands praten. En wij zijn gewoon natuurlijk een soort aliens voor ze. Want ja, dat is niet kunnen CNN. Ze niks mee, hoeven ze niks mee. Nee, CNN weten ze dat ze natuurlijk tegen hen zijn in hun ogen. Maar dat zijn wij dan niet. Dus dan zijn we niet meer interessant. Dan gaan ze liever ergens anders tetteren. En dat hebben ze natuurlijk ook gedaan die dag, hè. Want op het moment dat ze helemaal vol testosteron binnen waren geweest en eruit waren gezet, de deuren waren dicht inmiddels van het kapitool, heeft 2 uur geduurd. Toen zaten ze nog helemaal vol met die adrenaline. Toen richtten ze zich, ze hebben zich omgedraaid. En wie stonden daar? Dat was de verzamelde pers. En die hebben toen ernstig te verduren gekregen. Want ze zijn dus niet gekomen bij hun doelwit. Dat waren de parlementariërs en de stemmen die bij elkaar waren. Maar ze wilde ergens die agressiviteit kwijt. En dat heeft zich volledig gericht op het perskorp. En de cameramannen waar ik ook wel eens mee film en draai, daar was ik een week later mee op stap, Ralf. En toen zaten we even te eten. En ik vroeg, wat is er met jou allemaal gebeurd die dag? En die huilde. Dat is een hele stoere kerel. En die heeft veel meegemaakt in zijn leven. Maar dit was doodsangst. Ja, was absoluut de doodsangst. Hij is weggerend en zijn spullen zijn vernietigd. En dan zeg ik, heb nog nooit zoveel haat gezien bij mensen. En hetzelfde geldt de politieagenten, hè, die erbij waren. Ik heb al de police officers. Michael Vernon is een van de bekendste. Keiharde agent. Heeft drugskartels aangepakt. Is undercover geweest bij gangs. Alles wel meegemaakt in zijn leven. En die is daar door die meute naar buiten gesleurd. Aan zijn haren. Ze zijn op hem in gaan beuken. Hij heeft uiteindelijk gesmeekt voor zijn leven. Ik heb een dochtertje. Dat hij Trump-stemmer is, toch? En hij was een Trump-stemmer, ja. Ze hebben begrepen niets van dat zijn eigen mensen, die ook altijd heel erg pro, hè, de rule of law en zo zijn, altijd heel erg voor ordehandhaving, dat die zich tegen hem keerden. Die loopt ook nog steeds getraumatiseerd rond, natuurlijk. Begrijp jij die mensen? Misschien niet. Nou ja, even een stapje toe. Begrijp jij de... Nee, sorry, ik ga er zonder meer van uit dat jij mensen die geweld gebruiken niet per se begrijpt. Maar begrijp jij de Trump-stemmer? Ik doe mijn best om in ieder geval... Want in Nederland hebben wij natuurlijk wel een oordeel over de Trump-stemmer. Ja? Ja. En die is? Wie is de Trump-stemmer in jou? Nou, wat dommig en misschien ook wel wat... ja, racistisch misschien ook wel. Door die associatie met die Proud Boys en zo misschien. Ja. Nee, dat snap maar ik wel. Niet... Maar er ligt nog een goede taak voor me weggelegd, hoor ik. Om dat in aanloop naar de volgende verkiezingen. Nee, wat ik probeer. Ja, het is een hele diverse groep. Ja. Je kan ze zeker niet over één kam scheren. Ja. Maar ze hebben hier niet goede PR. Nee. Ik zeg niet ook dat jouw omdat verantwoordelijkheid is. Maar... Maar ik vind het goed om het te horen ook. Want het is echt een hele diverse groep die achter Trump aanloopt. Of die hem adoreert. Of die hem nooit zullen laten vallen. Ook niet als hij in de gevangenis terechtkomt. En dan heb ik het van de vrouwen gewoon in de buitenwijken. Waar het echt, die hem echt aan de verkiezingswinst geholpen hebben in 2016. Gek genoeg, want toen was de andere kandidaat een vrouw. Ja. En zij kozen voor hem. En dat was, als die vrouwen voor Hillary Clinton waren gegaan, dan was het beslecht geweest voor haar. Maar die vrouwen in de suburbs. Ga ik dat toch nog een keer vragen? Begrijp je dat die vrouwen? Ja, daar hebben we natuurlijk. We hebben veel ook daar reportages over gemaakt. En kijk, de politiek die Trump bedrijft is een hele slimme. En het is de politics of fear and anger. Dus er zit heel veel angst voor het onbekende wat hij aanwakkert. Waar hij heel goed de vinger op weet te leggen. En dan gaat het over de grote stromen migranten die over de grens komen. Waar we iedere dag de beelden van zien op Fox TV. Echt hordes die het land binnenkomen. Oh jee, mijn baan. Oh jee, mijn dochter. Oh jee, mijn baan. En dochter en drugs. De drugsgangs komen natuurlijk allemaal het land in. Daar is angst voor. Er is angst voor de banenverlies. En die is heel reëel natuurlijk geweest de afgelopen decennia in Amerika. Dat hele leuke beeld van small town USA met een Main Street waar alles in gebeurt. Met een bioscoopje waar je elke vrijdagavond is verdwenen. Het is weggeslagen. Al die fabrieken zijn verdwenen uit het Midwesten. Mensen kunnen gewoon niet meer rondkomen. Er is een drugsepidemie, een opioidcrisis overheen gekomen. Dus van die leuke kleine plaatsjes zit de helft aan de fentanyl. Maar als het al de helft is, als het niet meer is, het is verschrikkelijk. Want de farmaceutische industrie heeft een enorme agressieve marketingcampagne losgelaten richting de drogisten en artsen die dat heel groot zijn uitgeschreven. Vooral Oxycontin, waardoor mensen nu aan de fentanyl zitten. Dus dat is er overheen gekomen. En natuurlijk ook de hele globalisering. Het enge buitenland komt op ons af en neemt het over. Tech, wat we niet helemaal begrijpen in het Midwesten. Wat moeten we daarmee? Waarom moet dit allemaal veranderen? En de bedreiging, en dat is die culture war die ook aan de gang is, de culturele oorlog als het ware. Het Amerika wat ik ken bestaat niet meer door ook allerlei veranderingen op woke, wat we woke gebied noemen. Dus als het klimaat niet. Homorechten, ja, klimaat, maar ook de homohuwelijk, transgenderrechten. Dat zie je nu bijvoorbeeld in Florida zich aftekenen in het verbieden van boeken op scholen. Omdat kinderen niet mogen lezen dat een kind misschien twee mama's kan hebben. Of niet meer mag lezen over dat het klimaat misschien slechter gaat. Dat zien ze als indoctrinatie van kinderen. Dus al dat soort dingen. Dus het is heel veel, het is een heel groot pakket. Waar het gaat over angst. En waar mensen door hem, door zijn opzweperij, zijn politiek, continu boosheid wordt getriggerd. Dus mensen zijn boos over dingen. En het komt door zijn politieke retoriek. Dus dat is waar het vandaan komt. Had jij het gedacht dat hij zou winnen? Toen? Ja. In 2016. Ja, ik was in China toen nog. Dus ik heb het gekeken. 'S Ochtends om 6 uur in een kroeg in Hartje, Peking. Waar ik was bij Democrats Abroad. Dat was zo'n club. Die in China woonde. En die waren heel vrolijk de hele ochtend. Ja, natuurlijk. Tot een uurtje of 12:00 het omsloeg. En daar ook heel veel woede en agressie kwam. Nee, ik denk ook niet dat ik het verwacht had. Maar ik heb wel gedacht dat het... Ik had niet gedacht dat het onmogelijk was. Ik zag hem niet aankomen, nee. En de volgende verkiezingen? Ja, die komen eraan volgend jaar. Denk je, de vraag is of die het weer... Ja, of nou ja, wie wordt halen. Het? Oh, nou. Zeg het maar. Ja, precies. En dan nodigen we je volgend jaar weer uit om te kijken. Maar ja, dat mis, hè? Ja. Ik weet het niet. Het is zo moeilijk in te schatten, want er zijn nu zoveel onzekere factoren. Ook nu en parallel aan een verkiezingscampagne gewoon een hele rechtbankschema nog te volgen is. Ja, maar dat maakt dus ook helemaal niet uit, hè? Nee, het maakt voor die harde kern achterban niet uit. Maar waar deze strijd nu om gaat in de campagne, is het midden. Ja, dat zijn toch de zwevende kiezers die je ook in Amerika hebt. En dat zijn bijvoorbeeld de vrouwen in de buitenwijken. Of de zwarte Amerikanen. Of de Latino-Amerikanen. Die zijn eigenlijk nog interessanter dan de zwarte, denk ik. Die toch meer nog naar Biden neigen. Hoewel ook steeds meer zwarte mensen ook Trump waarderen. Want hij is, kijk, wat hij is geweest, is wat wij in Nederland ook maar van mogen denken. Maar is hij is wel een. In die 4 jaar dat hij in het Witte Huis zat, een disruptor geweest. Hè? Hij heeft het hele stelsel, gewoon het hele politieke systeem, even heel goed wakker geschud. En als er iets goeds te zeggen is over die 4 jaar Trump, is dat het denk ik wel. Want het is een beetje de functie die Fortuyn bij ons ook heeft gehad. Toen zaten we in een periode dat de Partij van de Arbeid natuurlijk heel erg de zittende macht was. En daarbij misschien ook een beetje ingedut was en er vanuit was gegaan dat alles wel goed was. Nou, die Partij van de Arbeid is dan zeg maar de Democratische Partij, die niet meer goed contact had met die mensen in dat Midwesten, die hun baan verloren. Er moest iets veranderen. Hij heeft iedereen wakker geschud. En weer gezegd, America first. Er moeten banen in Amerika komen. De auto's, de elektrische auto-industrie die Biden nu aan het opzetten is, probeert op te zetten, die moet in Amerika gebeuren. Die moet niet uit China komen, want we moeten zelf brood op de plank. Dus Biden heeft dat deel ook van Trump overgenomen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld dat er wat meer bijgedragen mocht worden aan de NAVO. Dat niet alleen Amerika op moet draaien voor de verdediging van Europa. Van ons. En we zien nu ook wel dat we daar zelf ook anders over aan het nadenken zijn. Omdat we niet weten wie er zo meteen in het Witte Huis zit. We misschien voor onszelf moeten zorgen. Dus dat heeft hij zeker goed gedaan. Dus ja, zo meteen gaat het over die zwevende kiezer. Over wie gaat hij die naar zich toe trekken? Of denken mensen toch, nou, laten we vooral toch nog maar die Biden. Dan nog maar Biden. Ja, dat is wel. Het is echt ook wel een negatieve keuze hoor. Voor veel mensen. Want mensen hebben veel kritiek ook op Biden. De vorige keer is het ook een negatieve keuze geweest, natuurlijk, voor Biden. Alles beter dan Trump. En dat zal het nu dan ook wel weer worden, gezien zijn kwetsbaarheid. Vinden mensen het echt eng ook op hem te stemmen? Wordt nu al gezegd: stem op Biden is eigenlijk een stem op Kamala Harris, zijn vicepresident. Dat is natuurlijk ook een leus die de Republikeinse kandidaten graag gebruiken. Maar hij is kwetsbaar. Er is veel kritiek op hem. Omdat de economie natuurlijk, de inflatie, maar dus wereldwijd. Komt steeds meer. Er is steeds meer. Ja, ook kritiek op de miljardensteun aan Oekraïne continu. Dus het wordt wat dat betreft spannend wie die middengroep gaat pakken. Maar hoe het. Ja, vandaag is er nou net weer een peiling uitgekomen van ABC, waarin Trump voorstaat op Biden. 51 en Biden 42, geloof ik. Maar daarvoor was dat eigenlijk steeds niet zo. Dus ja, god, we zitten 1,5 jaar voor de verkiezingen. Maar we gaan er gewoon helemaal niks over zeggen. We kunnen er niks over zeggen, dat is het. Ik ga even de luisteraars bijpraten die het begin van de uitzending niet hebben meegekregen. Mijn gast vannacht is Marieke de Vries, journalist. Op dit moment Amerika-correspondent voor de NOS. Begon ooit bij Stads TV Rotterdam via SBS en de NOS. Daarna China en nu de Verenigde Staten. En een van de redenen dat ze journalist is geworden, zegt ze zelf, is dat ze juist meer wil weten over dingen die niet dicht bij haar staan. Ik las dat je dat op de school van journalistiek dit correspondentschap niet hardop durfde uit te spreken. Nee, dat kwam niet in me op zelfs. Nee, ik heb gewoon nooit bedacht dat dat een mogelijkheid zou zijn. Want dit was het hoogst haalbare. Nou ja, het was bij de NOS werken en dan niet haalbaar, dacht ik. We hadden het er gewoon uit over. Ik had een vriendengroep en dan hadden we het wel eens over later als ik groot ben. En we noemden van alles. Ik bedoel, ik riep altijd, ik word de nieuwe Sonja Barend, maar dan beter, om maar iets te zeggen. Dus we durfden echt wel te bluffen. Maar de NOS Punt 1 kwam niet in ons op. Dat was toen ook nog zo'n bastion. Een soort van bij de NOS ging je helemaal niet werken. Daar werkten al mensen. Daar werkten al, weet ik veel, de allerbeste journalisten. Of dat was zo'n soort ivoren toren waar je nooit... Hoe moet je daar binnenkomen? Ik had geen idee. Dus dat was helemaal niet in mijn belevingswereld. En al helemaal niet de correspondentschap. En al zeker niet de post van Charles Groenhuizen. Die in mijn tijd natuurlijk in Washington zat, toen ik student was. En kijk tijdens 9/11. En kijk nou naar is, ja. En wilde jij als kind als journalist worden? Want ja, ik las ook jong. Dat jij altijd, als er op het schoolplein iets gebeurde, dat je dan ook vooraan stond. Heel irritant kind, ja. Om te kijken wat er... Wie deed ik al het verslag gedaan? Van, ja. Ja, wat, dan, als dan de leraar erbij kwam, dan kon ik precies zeggen wat er gebeurd was. Die was daar en die stond daar en die was... Ik weet het zelf niet meer, maar dat heeft zo'n leraar tegen mijn ouders gezegd een keer op een oude avond. Van waar er op het schoolplein ook maar iets gebeurt. Marieke staat altijd vooraan en weet wat er gebeurd is. Nee, ik zat wel te denken, je ouders die hadden alle twee een beroep waarbij ze, nou ja, mensen die het wat minder makkelijk hebben in deze maatschappij helpen. Nee. Want mijn vader die was directeur van een school, een VSO-school, voortgezet speciaal onderwijs. Dus meer aandacht voor die leerlingen. En mijn moeder zat in de gehandicaptenzorg. Verstandelijk gehandicapten. Heeft dat iets met jouw beroepskeuze te maken gehad? Nou, ik denk het sociale wel. En ja, oog voor menselijke verhalen. Ik bedoel, mijn moeder als gehandicaptenverzorgd werkte dus in een gezinsvervangend tehuis voor verstandelijk gehandicapten. En ik groeide met hun op. Dus ik was heel jong dat ik daar al rondliep. Dus dat waren mijn vrienden ook. En dan ging je gewoon mee met je moeder? Ja, en pas later ben ik erachter gekomen dat er iets anders met hun aan de hand was toen ik ouder werd. En dus ze eigenlijk al, toen werd mij uitgelegd, ja, maar Trace heeft een syndroom van Down. Ik wist helemaal niet dat ze anders was dan anderen. Dus het is daardoor heb ik denk ik een soort gevoel ontwikkeld dat iedereen hetzelfde is. En dat er eigenlijk niet een verschil is en dat je dus ook niet verschillend met mensen om moet gaan. Iedereen is een mens met onzekerheden, met zijn emoties. Iedereen wil eigenlijk hetzelfde in het leven. Dat is namelijk dat de mensen om je heen gelukkig zijn. Dat je kinderen naar school kunnen, dat er genoeg te eten is. En of dat nou in China is, of in Amerika, of in Europa. Mensen zijn die overal hetzelfde? Want we hebben natuurlijk, we begonnen met dat het gevoel voor humor anders is. Mm. Maar de wensen en dromen die liggen niet zo ver uit elkaar. Nee. Iedereen heeft... Gewone mensen met gewone dromen. Gewone mensen met gewone... realistische verwachtingen van het leven. En dat is eigenlijk dat je gewoon... Dat je een veilige omgeving wil. Dat je dat het goed gaat met je familie, met je vrienden. Dat je af en toe een leuke tijd hebt met elkaar. En het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld allemaal. Wat we willen. Het is alleen dat het natuurlijk door de boven ons gestelde soms heel ingewikkeld gemaakt wordt voor mensen die in een bepaald systeem leven. Zoals Chinezen die in een dictatuur leven en waar hun steeds minder mogelijkheden wordt gegeven om vrij uit te praten bijvoorbeeld. Of voor mensen in het Midwesten in Amerika waar hun bestaanszekerheden zijn weggevallen. Waardoor ze hun boosheid hebben en die boosheid nu omzetten in het enige wat ze eigenlijk nog hebben. En dat is hun stemrecht. Ja. Daarmee kunnen ze nog iets proberen te veranderen aan hun situatie. Je kan het ze niet kwalijk nemen. Dit is wat ze hebben nog. Ja. En dat is hun macht die ze hebben en die willen ze gebruiken. Was China een grote stap voor je? Want, ja. Ja, nee, dat is natuurlijk voor iedereen een grote stap. Ja, dat is je eerste correspondentschap en dan meteen China. Ja. Ik had er wel eerder rondgereisd. En ik voelde me als een vis in het water tijdens die reizen. Dat vond ik echt fantastisch. Ook omdat het zo nog zo rauw is. En nog zo eigenlijk ongeorganiseerd. Je kan nog, het is nog heel veel een soort van tussen de lijntjes door werken. En je kan nog dingen husselen. Grappig. Ik heb de indruk van een best wel streng georganiseerd land. Ja, ik kan me voorstellen, zeg maar in de steden en zo heb je dat natuurlijk iets meer. En nu helemaal meer. Ik ging daar in 2012 naartoe. Ja, we zijn alweer... Xi Jinping er nog niet. Nee, we zijn alweer een eentje verder. Daarom, dus het is wel weer een andere tijd. Maar in hetzelfde jaar dat ik daar kwam, toen later in het jaar kwam Xi Jinping ook. Maar ik heb het dus nog even meegemaakt. Zonder hem, onder Hu Jintao. En toen waren er bloggers en vloggers. En toen hadden mensen meningen. En toen kon je ook echt op Weibo, dat is de Chinese Twitter, gewoon toch een beetje zoals wij dat nu ook wel kunnen op Twitter, van wat vindt men ervan, kon je in China ook echt zien. Dan kon ik echt een beetje zeggen, nou, dit zijn discussies. Ja, dit zijn de discussies die gevoerd worden. En in de loop van de 7 jaar dat ik daar zat, werd dat minder en minder. En uiteindelijk helemaal niet. Wilde niemand meer eigenlijk wat zeggen. Zelfs niet professoren op universiteiten of directeuren van grote bedrijven die toch ook wat wilden vertellen over ontwikkelingen in de economie. Dat, tot dan toe kon dat allemaal nog wel, maar ik denk de laatste jaar, 2 jaar werd dat echt steeds moeilijker. Dus Sjoerd den Daas, mijn opvolger, die heeft een veel pittigere tijd nu. Ja, echt. En ook natuurlijk niet in de laatste plaats vanwege de pandemie natuurlijk, die daar natuurlijk heel heftig is geweest. Maar met welke ambitie ging jij erheen? Wat wilde je ons laten zien? De opkomst van een nieuwe wereldmacht. Ja? Zeker, ja. En ik zou nu nog steeds zeggen, ik kan het iedereen aanraden minstens een maand te gaan rondreizen daar. Het liefst een jaar te gaan wonen. Om ook te begrijpen, enigszins, wat nog steeds, bedoel ik, na 7 jaar heb ik nog niet eens de pretentie dat ik denk dat ik de Chinezen begrijp. Maar wel om iets meer inzicht te krijgen, ook in wat er op ons af gaat komen. Het Chinese gevaar? Nee, ik zou het geen gevaar noemen. Nee, om daar vanaf te gaan, zou ik al zeggen, ga er een keer naartoe. Ga er wat langer rondreizen. Ga met de Chinezen praten. En je moet op, natuurlijk moeten we op onze hoede zijn, ook. Zeker als het gaat over technologie. Over hoe ver ze al zijn met hun invloed in de wereld. Want daarom zeg ik, het komt eraan. Sterker nog, ze zijn er al. Ja. En we weten zo weinig van ze. En daardoor is natuurlijk heel snel de stap dat mensen het een gevaar gaan noemen. Terwijl je kan ook er anders naar kijken en denken, hoe kunnen we daar nou. En ik moet zeggen, in de tijd dat ik daar correspondent was, toen was Nederland nog een beetje naïef ook naar de Chinezen toe. Hè. Toen waren ze bezig met hun nieuwe zijderoutes aan te leggen. En toen was ik heel veel met de gemeente Rotterdam ook en het havenbedrijf Rotterdam. Ik zei, ja, ben je nou niet bang dat zo meteen Rotterdam niet meer wordt aangedaan met de nieuwe Maasvlakte die net gebouwd is, met waar de containers uit China naartoe moeten gaan? En dat ze zo meteen, want ze gaan met de boten nog maar tot Athene, waar ze in Piraeus de hele haven onder controle hebben en al gekocht hebben. Nee, dat komt allemaal goed, we hebben goede afspraken. Terwijl nu zien we dat ze eigenlijk met een heel ander plan bezig zijn. En zie je dat Nederland nu eindelijk een strategisch plan voor China heeft gemaakt? Het vooroordeel dat Chinezen veel en veel verder vooruit denken. Veel verder. En onze democratieën zijn dan dus ook een lachertje voor ze. Dus we vinden het belachelijk dat er iedere 4 jaar een andere pipo komt. Hoezo? Dan kan ik daar toch geen zaken mee doen. En zo kunnen we toch niet vooruit denken. En iedere keer dat wij weer in verkiezingstijd, in welk westers land dan ook, weer helemaal geobsedeerd daarmee zijn dat er een enorme wervelwind in ons land is. En ja, op dat moment liggen natuurlijk gewoon de beleidsplannen en noemen we bijna stil. Terwijl hij denkt gewoon in termijnen van 10 jaar. Ja, en ook over eigen generaties heen, toch? Ja, zeker. Ja. Het gaat niet om mij, het gaat om alles wat voor mij en na mij komt. Het collectief is het hoogste goed en het hoogste geheel in China. Dus het collectief gaat boven alles. En of daar dan individuen bij afvallen en sterven of het niet halen, als het dan gaat over mensenrechten, dat doet er niet toe. Alles moet wijken voor het grote collectief. Ja. Oké, geen Chinees gevaar dan, maar moeten wij onze kinderen Chinees leren? Nou, zou ik zeker proberen, ja. Ik ben er te laat mee begonnen. Ik heb het nooit helemaal geleerd, het Mandarijn. Ik kan een beetje met de taxichauffeurs en de serveersters, maar Nee, is dat een handicap, zo'n taalbarrière? Ja, natuurlijk. Ja. Sjoerd spreekt wel vloeiend Mandarijn. Daar ben ik heel erg jaloers op. Hij spreekt het zo vloeiend. Hij is namelijk een tijd in een klein dorpje gaan wonen. Nog toen hij jong was, nog voordat hij correspondent was. In een klein dorpje gaan wonen waar niemand Engels sprak. Dan gaat het snel. Toen moest hij wel. Anders krijg je honger. Ja, precies. En hij spreekt het zelfs met een heel vet soort accent. Dus mensen denken altijd dat hij uit die provincie ook komt. Nee, dus dat is absoluut een gemis geweest. Maar goed, ik had altijd een Chinese assistente naast me die alles vertaalde. Ik kon het wel verstaan op een gegeven moment in de interviews. Dus dan hoefden ze niet iedere keer terug te vertalen naar mij. Maar dan kon ik gewoon de volgende vervolgvraag stellen. Ja. Dus het verstaan ging wel met spreken. Ja, waar het bij mij misging waren de klemtonen. Want ja, iedere lettergreep kan vier klemtonen hebben. En daar gaat het nog dus wel eens. Vier betekenissen ook. Zeker, ja. Ja, daar kunnen ongelukken van komen. Zeker. De rekening vragen. De rekening is de mij dan. Het is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar als je vraagt, gaan wij omhoog, hè? Met een vraag. Dus ik zei altijd mij dan. En dat is vogelpoep. En je moet zeggen mij dan. Dus het moet op het eind naar beneden. Maar dan heb je het idee dat je die serveerster afsnauwt. Dus nee, daar ging het gewoon niet goed. De klemtonen. Een klemtonen is heel raar, want wij leggen onze persoonlijkheid in klemtonen. Daar weet je een beetje hoe mensen praten. Hoe iemand in elkaar zit. Of je gaat omhoog om wat vriendelijker te klinken. Je gaat wat lager praten om wat meer de nadruk op dingen te leggen. Het is heel serieus nu. En daar moet je dat afleren. Dus je moet eigenlijk je persoonlijkheid afleren. Je moet de vaste klemtonen pakken. Nou, dat is geen begin aan. Niet gelukt. Niet gelukt. Ma is ook zo'n woord. Ma is moeder, maar ook paard, als je het verkeerd uitspreekt. Dus als je dan moedertje wil zeggen tegen de moeder van iemand in een huishouden, dat kan helemaal misgaan. Ja. Heb je vrienden gemaakt daar? Zeker. Ja, en nog steeds. We hebben nog steeds goed contact met ze. Ja, ik las dat je van karaoke bent gaan houden. Zeer, ja, ja. Ja, het gaat niet om toonvastheid, hè, maar om het enthousiasme. Ja. Ja, en dat je niet hoeft te praten tijdens karaoke. Ja, klopt. Ja, dat was voor hun heel prettig. In de loop van de tijd zeker. Waar we in het begin nog wel het heus wel over politiek konden hebben. En over hoe zij, vooral over bepaalde ontwikkelingen in het land en zo, wat ze ervan dachten. Dat ging in de loop van de tijd niet meer. Gewoon ook omdat er waarschuwende werkingen waren uitgegaan van arrestaties. Maar wordt het dan ongemakkelijk? Dat jij met je botte Nederlandse journalistieke hoofd. Zeker. Ja. Alles maar vraagt wat los en vast zit. Ja. Ja, dat werd ongemakkelijk. En ook gewoon. Zij voelden zich dan onveilig. Ze waren bang. Van waarom stelt ze die vraag? Is er iemand die meeluistert. Dus dat konden we beter een liedje zingen. Werd het tijd om te gaan? Na 7 jaar? Ja. Ja, ik merkte wel dat laatste jaar dat de emmer wat vol begon te lopen. Dat mijn lontjes korter werden. Iedere keer weer, als je je statief neerzet, weer van die mannetjes die in je nek komen eigen. En dat mag niet. En dan kunnen die mannetjes helemaal niks aan doen, want die doen ook gewoon wat hun is opgedragen. En die hebben ook een gezin thuis, die ze gewoon, waar ze een salaris naar huis moeten brengen. Dus die doen ook maar wat het systeem ze opdraagt. Dus dat moest ik de hele tijd mezelf blijven vertellen. Maar als bij iedere reportage die je maakt, dat je zo lastig wordt gemaakt, terwijl er totaal niets te verbergen is, of dat we een heel positief verhaal aan het vertellen waren. Ik merkte dat ik daar steeds minder geduldig bij werd. Ik heb nooit gekke dingen gedaan of zo, maar wel dat ik dacht, oh, niet weer. Nou. Maar toen was daar godzijdank de positie van Charles Groenhuizen. De oude honk van Cheryl, ja. Was de grote overgang? Het is natuurlijk wel weer echt een landverhuizing. Maar ja, Amerika ligt natuurlijk toch iets dichter bij onze cultuur. Hoewel we ons niet moeten vergissen hoe ontzettend verschillend die Amerikanen van de Nederlanders zijn natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel de cultuur waar we in opgegroeid zijn. Bij die Chinezen Ook met de vriendschappen. Kijk, ik had vriendschappen met behoorlijk wat leuke Chinese mensen. Maar die waren toch, die zijn toch anders dan hoe je ze hier hebt. Of omdat je niets deelt in cultuur. Dus je deelt niet, heb je dezelfde films gezien? Nee. De humor. De muziek. De muziek. Het is allemaal toch al die dingen waar je raakvlakken heel snel met iemand hebt. Van, oh, we vinden dezelfde muziek leuk of dat soort dingen. Dat is bij hun er niet. En die hebben we natuurlijk sneller met Amerikanen. Gewoon en wij denken natuurlijk Amerika ook te kennen. Juist door al die cultuur films, die deze kant op is gekomen. Ja, ja. Maar goed, daarom glij je wel makkelijker er daarin. Hè, omdat je het allemaal al wel kent. Dus dat was... Maar hoe diep glijden dan in? Blijven die contacten dan oppervlakkig? Of worden dat echte vriendschappen? Nou ja, er kwam natuurlijk wel heel snel na mijn aankomst een pandemie overheen. Dus, oh ja. dus de vriendschappen die ik aan het sluiten was, dat kwam stil te liggen. Ik ben bij een roeivereniging gegaan en ik deed wat vrijwilligerswerk bij mij in de buurt en zo. En dat kwam natuurlijk allemaal, het stopte. En ze waren daar ook heel erg bang. Met name in een grote stad als Washington, waar de meeste mensen democratisch stemmen en heel erg op mondkapjes. Dus dat maakte het ingewikkeld. En ik moet zeggen, tot op de dag van vandaag vind ik het nog steeds heel moeilijk om vriendschappen te maken in Amerika. Omdat het daar is eigenlijk hun... De vriendschappen zijn hun eigen kleine microwereldje, wat zeg maar je vrienden van college zijn. En je familie die je hebt opgebouwd, met wie je getrouwd bent en de kinderen die je hebt gekregen. Je ouders misschien, en dat is het. Mensen hebben een vrij kleine kring. En maken niet heel snel andere vrienden. Misschien heeft het ook met Washington te maken, waar natuurlijk veel expats wonen. Ja, want je gaat ook weer weg. Dus waarom zouden we in jou investeren? Correct. Dat is precies de reden. En het is natuurlijk, Amerika is vrij transactioneel ingesteld. Dus what's in it for me? Waarom zou ik in jou investeren? Je gaat toch weer weg. Dus dat is allemaal ontzettend leuk en vriendelijk en gezellig op de oppervlakte. Hè? In eerste instantie dat je echt, nou ja, na één gesprek denkt, nummers uitwisselen en we zien elkaar volgende week aan de bar. En dat vervolg komt er nooit. Is het dan ook wel eens alleen, eenzaam? Nee, want ik heb genoeg ook leuke mensen en vrienden in de Nederlandse gemeenschap daar. Die zijn er natuurlijk wel, die zoeken elkaar ook op. En die hebben hetzelfde. De Nederlanders die je daar spreekt. Maar ik ging natuurlijk niet naar Amerika om alleen Nederlandse vrienden te maken. Ik ging daarheen om juist ook in die samenleving te komen. Nou heb ik geluk dat ik familie in Amerika heb wonen. Dus mijn nichtje is getrouwd met Rob Hill. En die woont in West Virginia. Vervent Trump-aanhanger. Oh, wat gezellig met kerst? Of ja, met Thanksgiving? Nou, ik ben ze heel dankbaar. Ja, fantastisch. Ja, ik hoor heel veel van ze over waar de boosheid zit en het verdriet zit. En zijn vader is mijnwerker bijvoorbeeld. En de mijnen zijn allemaal gesloten. Maar het wordt dan nooit ruzie aan de dis? Nee, zeker niet. Nee, ik heb geen mening natuurlijk. Nooit? Nee, zeker niet. Nee, ik wil het graag horen van hun, hoe ze het beleven en wat ze nu van Trump vinden met die aanklachten. Ze zijn een hele dierbare bron voor me. En proberen ze je wel eens te overtuigen? Ja, ja. Ze bedoel, ja, ik zeg natuurlijk altijd, I don't have a beef in this. I don't care wie jullie kiezen, want het is mijn president niet. Ik ga toch weer weg. Daar worden ze dan wel eens geïrriteerd door, want ze zeggen, we weten natuurlijk wat jij denkt. Ja, want jij komt uit Nederland. En, oh, jij, en je jij bent journalist. Je komt uit een socialistisch land. Ja, je bent altijd biased als journalist. Maar daar laat ik me niet toe verleiden. Dus ik luister vooral naar hun. En daar ben ik heel blij mee. Ook voor dat begrip van... Ja, nou ja, dat ik gewoon alle vragen ook aan hun kan stellen over hoe zie je dat dan? Vind je, dat er dan zo'n mugshot. En als die nou zo meteen in het gevangen terechtkomt, stop je dan met hun steun? Of waarom stap je niet over naar Ron DeSantis, die minstens zo conservatief is, misschien nog wel nog conservatiever dan Trump, en een gewone politicus is, hè? Niet die... Ik bedoel, want mijn familie is ook nog eens een keer ontzettend christelijk. En dat vind ik heel ingewikkeld te rijmen met Trump. Maar dan zeggen ze, ja, nou ja, iedereen heeft wel wat in zijn leven. Of zijn persoonlijkheid is misschien niet helemaal wat we gehoopt hadden. Maar wat hij zegt en wat hij heeft uitgevoerd, dat willen we terug in het Witte Huis. Dus dan praat je het ook voor jezelf een beetje goed op die manier. Voor hun, ja. Ja. Ja. Maar dat zijn hele fijne... Het is voor mij heel prettig om de telefoon op te kunnen pikken. En ook als het gaat over wat zij allemaal meekrijgen in hun mediakanalen. Hè? Want je hebt natuurlijk een enorme kloof in de bevolking... doordat de verschillende media volkomen andere werkelijkheden laten zien. Hè? CNN en MSNBC en zo, die laten de linkse werkelijkheid, zo maar zeggen. Ik vind links en rechts heel ingewikkeld hoor in Amerika. Mm-hmm. Maar zeg maar de progressieve blik op Amerika zien. En zij volgen de ultraconservatieve kanalen die niet eens... Fox is niet conservatief genoeg voor ze. Dus zij zitten veel meer op de YouTube-kanalen en de Newsmax en Right Side Media. En ik krijg heel veel linkjes van hun wat er juist in die groep speelt. Kan je even die bubbel in? Ja, heel fijn is dat, ja. Wanneer ben je klaar? Volgend jaar, ja. Hoe werkt dat eigenlijk? Krijg je een termijn mee? Ja, wij allemaal. Dus de correspondenten die tekenen voor 3 tot 5 jaar. Dus na 3 jaar is er zo'n evaluatiemoment van ben jij nog gelukkig, zijn wij nog gelukkig. En ben je nog die gelukkig? Heb ik overleefd. Ja, ik ben zeker nog gelukkig. Ja, het is voor een journalist natuurlijk echt een hele interessante tijd om nu daar te zijn. En er gaat, ik bedoel, die uitslag van die verkiezingen, die gaat grote gevolgen krijgen. Welke kant het ook op gaat. Voor Amerika natuurlijk, voor de Republiek. Maar ook voor ons, voor de wereld. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. En ook of iemand zich neer gaat leggen bij een verkiezingsuitslag dit keer. Of weer niet. Ja, want ik las ook dat je zei, in Amerika is er nog nooit iets voor elkaar gekregen zonder geweld. Ja, dat klopt. De grote bewegingen en de grote veranderingen zijn allemaal met geweld tot stand gekomen. Of het nou de burgeroorlog is, of afslavering, slavernij ging dat over. Of hun eigen ontstaansgeschiedenis, hè, de Revolutionary War. Zich onafhankelijk maken van de Britten. Of als we kijken naar de burgerrechtenbeweging nog van de jaren 60 van de vorige eeuw. Martin Luther King, Malcolm X, allemaal vermoord. John F. Kennedy, Robert Kennedy. Dat is echt een hele lange lijst. Het is een hele lange lijst, ja. Ja. Dus het is eigenlijk met die bestorming van het Capitool, waar ook 5 mensen het leven bij hebben gelaten en daarna nog een keer 5 mensen zelfmoord hebben gepleegd. Dus 10 mensen zijn wel degelijk doden bijgevallen. Vergeten we wel eens. Maar dat kan je nog bijna zeggen, dat viel nog mee gezien wat er eigenlijk achter de hand werd gehouden daar. Wordt het niet heel saai voor jou als je weer terugkomt naar Nederland? Nee, want ik vind Nederland op dit moment ook wel in een roerige tijd zitten. En een hele interessante tijd. Ik vond het weer heel erg bijzonder om te zien tijdens de algemene beschouwing. Want Nederland zat natuurlijk ook in een bepaald stramien politiek. En dat er nu opeens een hele andere vibe lijkt te zijn ontstaan. Nadat een hele groep mensen heeft afscheid genomen of het afscheid heeft aangekondigd. En je merkt dat er nu gekeken wordt hoe er weer op een andere manier bestuurd kan gaan worden. Omdat hier eigenlijk ook wel hetzelfde aan de gang is wat dat betreft als in Amerika. Dat die enorme vertrouwensbreuk er is, denk ik, tussen de mensen en de politiek. En dat daar veel te lijmen is, veel te helen is. En jeuken jouw vingers dan om daar ook mee aan de slag te gaan? Ja, nou ja, ik zou het heel... ik weet niet wat ik ga doen hoor, hierna nog. Dus ik moet dat sowieso nog afwachten. Daar heb ik deze week allemaal interessante gesprekken over. Hopelijk, met de leiding. Maar in Nederland is zeker niet saai. Dat zou ik nooit zeggen. Nee. Dankjewel, Marieke. Dank jou wel. Mijn gast van vannacht, Marieke de Vries, is dus nu even in Nederland voor de correspondentendagen. Maar vanaf maandag 9 oktober doet zij weer verslag vanuit de Verenigde Staten. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. Dus deze en alle andere afleveringen zijn terug te luisteren op elk gewenst moment. Ook door Marieke de Vries in Amerika. Zeker. Ga hiervoor naar Om het Even welke podcast app en abonneer. Straks na het nieuws Misha. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is Jan Hulst mijn gast. Hij regisseerde de voorstelling Lieve Vrienden, Familie, Genodigden. Een theaterstuk over een zoon die één nacht de tijd heeft om zijn overleden vader recht te doen door zijn begrafenistoespraak te schrijven. Nog een goede nacht. Weet meer. NPO Radio 1.